رسیدن خرگوش به شیر و خشم شیر بر وی. شیر اندر آتش و در خشم و شور، دید کان خرگوش می آید ز دور. می دود بی دهشت و گستاخ او، خشمگین و تند و تیز و ترش رو. کس شکسته آمدن تهمت بود، و از دلیری دفع هر ریبت بود. چون رسید او پیشتر نزدیک صف، بان برزد شیرهای ناخلف. من که گاوان را زهم بدریدم، من که گوش پیر نر مالیدم. نیم خرگوشی که باشد که چنین، امر ما را افکند او بر زمین. ترک خواب غفلت خرگوش کن، قره این شیر ای خر گوش کن.